poszukaj swojej gwiazdy, co jasnym światłem śni. Może świeci nad to. Można znaleźć swoją małą gwiazdę spośród wielu gwiazd. Można znaleźć swoją małą gwiazdę spośród wielu gwiazd. Można znaleźć swoją małą gwiazdę spośród wielu gwiazd. Można znaleźć Robię rap, który buja. Rozpierdalam schodowe kartki. Pierdolę lajki, łapki, zżeram kanapki. Master gadki, szmatki. Noszę Nike, nie klapki. Zapraszam do chatki, czwartki. Jestem dom, pakuj manatki, ziom. Rozpierdalam wszystko jak Rowan Atkinson. Gdzie wasze matki są? W konwoju statki mkną. Podłącz słuchawki, ziom. Piję z karawki, to jestem jak strażak sam. Strzelam sikawki. Wjeżdżam na salony wprost osiedlowej ławki. Spaliłem wagony trawki, sens. Kwiatki. Kocham rap, kocham słońce i mulatki. No przypinają różne łatki mi i żenią rzadki kij. Wyjdź i zamknij drzwi. Ja wchodzę w ten kozacki beat i szukam gwiazdy, co jasnym światłem lśni. Poszukaj swojej gwiazdy. 2013 To ma walić od piwnicy postych. Robimy jubel w całym domu. I niech się chata sypie jak posty dzieci forum. Bez większych rozkmin ziomuś gram złotym pionkiem. Golden child, co o mnie sądzisz, mam to w pompie. Nie żaden comeback, 52 tygodnie. Ubezpieczona broń, bank, czysty obłęd. Stąd do Oakland, są surowy flavor. Champion, idę wydeptaną ścieżką rym. Lepiej jak Play-Doh, gdy nade mną czuwa moja gwiazda. Ta nieprzeciętność fruwa na twój kwadrat. Kuma to kadra, zresztą jak każda z moich mord. Manewrujemy dla nas świat jak poligon. Bujam jak Rolling Stones, to nowy joint, siap na płucach. Czujesz ten vibe właśnie w las buchta. Szalony pałek słucha, bo to niemal ulek do snu. To masz siat, co zbierdą, bomby miejską kąszczu.